nawet wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery w dalekim tle. Abstrakcje śmiałe i etery, a ty coś jesz i jesteś taka niezmęczona. Wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Chociaż wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery w niebie. Wieje, wieje, wieje i rozwiewa mnie. Wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się. Wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Czuję jak mnie mój dreszcz. jako czarna dziura, bo do nikąd rura jest. A kiedy będę już aniołem, co zapłoną niewygodnie, będzie mi tak jak fenomeny, które z nieba strąca końcem boski wiatr, będzie mi tak. I nie wykręcę się już żadnym tam kołonnym pana dzwońcem, będzie mi tak. Od swego personelu, personelu, personelu, personelu, personelu, od naziemnego personelu, Boże broń. Już nie przeszkadza Leonowi spać, bo nagle ona

No to nam się kończy kolejny bieg. Rozwijać się i zmieniać chcę. Strzeż się,

i to, z czego całe jest zło. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Wykonamy tak zwany klasyczny bis. Znaczy nie do końca klasyczny, bo bis to jest powtórzenie czegoś, co już było. Zagramy półtora piosenki. Lech Janerka i jego zespół w Trójce na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w październiku 2005 roku. Mariusz Owczarek, dziękuję za dziś i do usłyszenia z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. Strzelać.